czerwony dywan, drudzy bok przekuli w uczniu, włożyli korony ścierni, dla niewielu z nich cokolwiek mówi moja ksywa, za mną ludzie z krwi i kości, nie kościół wiernych. Noc wzywa, sztuczny blask mnie nie okrywa, bije w bębny swą melodię, nie dbam o ich werdykt. Z zaufaniem w jutro, wiem, że różnie bywa, życiodajne źródło, nie złoto dla pazernych. Na ranach sól, order z blizn, imię okryte chwałą, oswajam ból zwinny jak szczur, miasto mnie hartowało. Wbili na sezon zmienić grę, coś im się pojebało. Rąbię przerębel, znikam we mgle, trochę mi się zleciało. Kiedyś jak oni szedłem na szczyt, dla mnie za bardzo tam biało. Śmierć wystawiła żelazny list, korpus weteranów. Piszę historię, zwycięstw, klęsk, los krzyżował plany, skrzydła i kara, lecę za snem. Moi ludzie na to czekają. Pragnę tylko biec, już nie patrzę wstecz, o krok za mną cień. Nowy dzień, niczym carte blanche. Nie chcę głupców braw, znam oblicze klęsk, nie zaginie pieśń. Ziemi pieśń, wiecie gdzie jest sens. W opowieściach drzew, pod stopami mech, rozrzedzona krew. Stoję nago, choć plus trzaska. Wdycham czysty tlen, kładę się na śnieg pod ukryciem gwiazd. Wszystko wokół jest wibracją. Modlitw, które spisał czas, oświetlają myśli jak pochodnia. Gdzie nie wiodą żadne drogi, tam panuje ład, balans, równowaga i harmonia. Odnalazłem źródło wody, zakręciłem kran, ziemia nuci znaną nam melodię. Gdzie nie wiodą żadne drogi, wolny wieje wiatr, dusze tworzą krąg wokół ognia. Wysłuchują słowa modlitw, które spisał czas, oświetlają myśli jak pochodnia. Gdzie nie wiodą żadne drogi, tam panuje ład, balans, równowaga i harmonia. Odnalazłem źródło wody, zakręciłem kran, ziemia nuci znaną nam melodię. Pragnę tylko biec, już nie patrzę wstecz, o krok za mną cień. Nowy dzień, niczym carte blanche. Nie chcę głupców praw, znam oblicze klęsk, nie zaginie pieśń. Ziemi pieśń, wiecie gdzie jest sens. W opowieściach drzew, pod stopami mech, rozrzedzona krew. Stoję nago, choć plus trzaska. Wdycham czysty tlen, kładę się na śnieg pod okryciem gwiazd. Wszystko wokół jest wibracją.